Bez bázně a Hany. Robert Bloch. Následující povídka je příkladem neutuchajícího zájmu moderní humorné fantastiky o dračí motiv. Robert Bloch, zřejmě nejvíce známý románem Psycho Argo 1995 z roku 1959 a stejnojmenným Hitchcockovým filmem, zde novátorsky zpracovává postupy starých ság do 20. století uvedených F. Anstejem a jasně ukazuje, že umí psát i vtipnou fantazii plnou svého typického hřbitovního humoru. Ač se Bloch v začátcích zaobíral především horory, talent k psaní komické fantastiky projevu v sérii příběhů Leftyho Fépa, jimiž ve 40. letech přispíval do časopisu Fantastic Adventures. Jednotlivé eskapády nezdolného srandisty nejlépe charakterizují jejich názvy, čas raní všechny léky Time Wounds All Hells, cuk, zabiják obrů Jerk Giant Killer, Jin se světle hnědými vlasy Genievit Dlighed Brovnhair a Zatuhlík Stuporman. Nadšení, s jakým se seriál setkal, udrželo Blocha u psaní humorné fantastiky po celý zbytek života a jedna z posledních povídek, které napsal, Norek a cvokařt z Hring and Dmink, se zjevně vrací k Leftymu Fépovi. Robert Bloch 1917 až 1994 se narodil v Chicagu, sídle legendárního plátku Weird Tales, a tudíž nepřekvapuje, že první hororové povídky otiskl právě na těchto stránkách. Brzy však rozšířil autorský záběr, dal volný průchod svému záhrobně černému smyslu pro humor a začal parodovat celou řadu spisovatelů nadpřirozené prózy od H. Pán Lovec Rafta až po Stephena Kinga. Úspěch Psycha mu otevřel dveře filmových studií, napsal tedy několik scénářů pro společnost Hollywood Pictures a pro anglickou firmu Amicus přepracoval do filmové podoby několik svých povídek. Na First World Fantasy Convention v roce 1975 mu byla udělena cena za celoživotní dílo. Zemřel v roce 1994 jako jedna z vůdčích osobností fantastické prózy. Jeho talent však žije dál, především pak v povídkách, jako je následující bujará groteska o potulném rytíři v Americe 30. let, v níž je Blochovi literárním vzorem bezesporu Damon Runyon, slavný kronikář drsných postav s něžným srdcem. Příběh, prvně otištěný v Unknown Worlds v listopadu 1942, důsledně napodobuje Runionovu techniku vyprávění v přítomném čase, ale zároveň překypuje Blochovou nezaměnitelnou vynalézavou komikou. Dupu na plyn, do nákladňáku mi táhne průvan a ven lítaj kletby, protože jsem nejspíš ráno vyrazil špatnou nohou. Za starých časů pořád vykládám, jak vypadnu, koupím si na venkově farmu a pěstuju kuřata. Tak teď mám slepičárnu a nejradši bych zase vyváděl jak tenkrát. Zas to na mě padá, ale dneska v červenejch. Třeba máte tu kliku a netrčíte někde v Illinois nebo v Indianě, takže vám to trochu popíšu, abyste věděli, o čem mluvím. Ráno mě ve 4 probudí 50 000 ptáků, co si pod mým oknem udělají komunistickou manifestaci. Na dvoře se natáhnu přes vozejk, protože jdu málem po slepu ke studně na opačném konci. Když se oblíknu, půl hodiny špásuju s 50 kuřatama, co je beru na trh a než s nima skončím, mám na hlavě víc peří než senátor na volební schůzi v indiánský rezervaci. Naložím tu verbež na korbu, odvezu ji 50 mil do města, prodám se ztrátou a bez snídaně fičím zpátky. Najím se až v hospodě u silnice, kde musím vysolit 10 babek tenkýmu Tomovi Malloneovi za ochranu. Tak to se mnou vypadá a tudíž je jasný, že zrovna neskáču nadšením. Nezbývá než zatnout zuby a přimáčknout na ně flašku, co si vždycky beru na cestu zpátky. Pár loků a je mi líp, málem bych přestal skuhrat a kňučet, když najednou vidím na silnici ceduly. Nevím, jak se na to díváte vy, ale se mnou je to takhle. Cedule na silnici mi lezou krkem a nejhorší betl ze všech jsou ty s reklamou na siamskou pěnu na holení. Stojí jich u cesty vždycky pár za sebou a na každý je jeden veršík, takže si za chvíli přečtete celou básničku o siamský pěně na holení. Zní to jako říkanky matky husy, co je cpou dětem a poezie tý husy mi leze krkem od jak živa. Když se blíží první, pustím páru a dám si loka. Stejně si tu ceduli přečtu, protože to tak je vždycky. Stojí na ní. Stačí svému zevnějšku. Za chvíli je na další ceduli. Věnovat jen chvíli. Hnedle jsem u další a na tý je napsaný. Břitvu dobře nabrousit. A najednou mám daleko lepší náladu, protože doufám, že to někdo zmotá a na čtvrtý tabuli bude konečně stát. A podřezat si žíly. Nemůžu se dočkat, až k té poslední dorazím a natahuju oči do dálky, kdy už ji uvidím. V tom dupnu na brzdy. Ne, nestojí tam čtvrtej veršík. Přes silnici si to místo něj štráduje nějaká divná věc. Dvě divné věci. Jedna z nich je kůň. Aspoň to vypadá spíš jako kůň než cokoliv jinýho, co jsem schopnej zmerčit po čtyřech panákách. Je to kůň s pitomou celtou nebo dekou na hrbu a ta mu visí až na kopita. Na hlavě má nějakou masku s dírama na oči, jako by se zrovna přihlásil ke Ku Klux Klanu. Ta druhá věc na něm jede. Od hlavy k patě se blejská stříbrem a nahoře z ní trčí péřovej chochol. Vypadá to jako člověk, v jedné ruce to drží dlouhý špičatý bydlo a v druhý víko od popelnice. U té potvory si můžu být jistý jedinou věcí. Není to žokej ani popelář. Když popojedu krapet blíž, mý poměnkový oči mi prozraděj, že civím na chlápka navlečenýho do brnění a že to bydlo je čtyřmetrový kopí s žiletkou na konci. Co je zač a proč je tak vyhastrošenej, to by mohlo zajímat pár lidí například od místní policie, ale k tý já mám docela daleko. Taky to mám ještě dost daleko k tenkýmu Tommy Mallonovi, který už čeká na mých 10 babek výpalnýho. Takže vystrkuju hlavu z okýnka a slušně, i když dost nahlas tu plechovku na silnici požádám, kámo, koukej mi táhnout z cesty. Což se hned ukáže jako chyba, v červených a ani jeden trumf. Prapl v plechový kazajce jenom dál civí na můj nákladák a akorát pohodí hlavou, když zahlídne, jak mi z chladiče syčí pára. Šlapu na plyn, až mi vejfuk zatroubí jak trombón a vypadá to, že se plecháč rozhoupal. Hle! Zaduní z helmy. Drak. Hned spustí kopí, zarazí tomu koni paty do žeber a dusá přímo proti mně, za Anglii a Pendragona. Snaží se přeřvat řinčení kovu a žene si to dál jako nedorostlej tank. Tou čtyřmetrovou břitvou mi míří přímo na chladič a já naprosto nejsem zvědavej, aby mi oddělal motor, tak kousek uhejbám. V té chvíli mi špunt od vody vyletí vejš než státní dluh a z motoru se vyvalí dost páry a kraválu na tucet poslanců. Kobyla se splaší, ten plecháč hekne, pustí kopí a to mi místo chladiče rozfláká přední sklo. Dojde mi trpělivost. Zastavuju a pěkně z čerstva jdu na něj. Tak hele, frajere, začínám klidně. Ha! Ozve se spod helmy. Čaroděj. Mluvil tak blbě, že na to snad nikdy nezapomenu. Staň, neb k tobě hovoří Pallagin. Nemám zrovna náladu na projevy, tak jdu k němu a v ruce točím hasákem. Rozmlátil jsi mi okýnko, frajere. Šaškuješ na veřejný komunikaci. Já ti to, ehe. Neříkám každej den, protože mě hned tak něco nerozhází, ale když ten chlápek sklouzne z koně a jde na mě, mává přitom slušně nabroušeným dvoumetrovým mečem. A když vám jde taková šavle po krku, na nějaký ehe, se moc nekouká. Taky si říkám, že bych se měl sehnout, nebo mi oholí najednou vlasy i fousy a mám štěstí, protože ta plechárna není nijak hbitá. Rychle se narovnám a dám mu hasákem na budku. Nic se neděje. Ocelář spouští meč a zase řve, načež zase dostane hasákem přes makovici. Furt nic. Zkouším to do třetice, hasák rupne. Pak mě ten chlápek chytí oběma rukama a já to mám spočtený. Na chvíli mám černo a jenom vidím, jak u pasu hmatá po žaby kuchu. Rychle mu tam strkám nohu. Nemůžu nic jinýho než tlačit dopředu, ale to naštěstí zabírá. Nějakých 150 liber starýho železa ztrácí rovnováhu a ten cápek vevnitř musí jít s nima. Padá na záda. Skáču mu na prsa a vytahuju žaluzie, co má zepředu na kokosce. Zadrž, stačilo. Ozývá se zevnitř. Smiluj se. Fajn, frajere. Ale otevři tu popelnici. Chci vidět ksicht toho pošuka, kvůli kterýmu se málem srazím s hromadou plechu. Vytáhnul vokenice a pod nima je vidět zrudlej ciferník se zrzavejma kotletama. Zahanbeně klopí modrý vočka. Jsi první, o čaroděj, kdož kdy pokořil syra Pallagina z Černého hradce, zahučel. Seskočím z něj, jako by měl na prsou elektrický křeslo. I když mám rád cvoky, vždycky jenom v podrážkách. Musím padat, utrousím směrem k němu. Nevím, co seš zač a proč se tu takhle producíruješ a možná bych tě mohl někde prásknout, ale mám dál na štrece co dělat, jasný. S pánem Bohem. Vyrážím pryč a ještě se ohlídnu přes rameno. Mimochodem, taky nejsem žádnej o čaroděj. Ale v skutku si, povídá ten chlápek, co si říká Sir Palagin a pomalu se se strašným rachotem zvedá. Si čaroděj, neb tvým ořem je drak čtící oheň a páru. Pomyslím na ten oheň a páru, co asi teď čtí tenkej Tommy Malone, nevěnuju mu tudíž pozornost a mířím dál k nákladňáku. V tom se za mnou ten Palagin rozeběhne a cestou ječí, počkej. A na co? Po právu souboje ti náleží můj oš a zbroj. V tom se mi v bedně něco rozsvítí a i když to může bejt jenom slabá sedma, nepustím to. Počkej chvilku. Odkaď seš a co to tu vyvádíš? Jak jsem již byl pravil o čaroději, povídá on. Jsem Sir Palagin z Černého hradce a kouzly mne sem vyslal mák Merlin z Artušova hradu Camelot. A vyvádím jen svého koně, který ti náleží právem vítěze, dodává a táhne ke mně svoji kobylu. Nezmůžu se na nic lepšího než, co? Co svému přemožiteli ti musím dát svého oře a zbraně. Rezolutně přitom přikivuje, takže vrže jako rezavá drátěnka. Řekl bych, že až se o tom Merlin doslechne, bude se moc zlobit. Merlin, Merlin, šedý čaroděj, jenž mne vyslal na tuto pouť, vysvětluje ten chlap. Poslal mne napřed časem nalézt a získat kapparocký taburet. Vidíte, že umím pravopis cizích slov, takže nejsem zas až takovej buran a když se snažím, slušně mi to pálí. Je mi jasný, že mám co dočinění s pošukem nejhoršího kalibru, ale přesto ty bláboly dávají smysl. Hned vidím toho krále Artuše s Merlinem i chlápky v plechovkách, co se jim říká rytíři a ve skutečnosti jsou to Artušovi gorily. Povalujou se kolem velkého stolu v nějaký klenutý díře a v jednom kuse dělají trable a vyrážejí na poutě, což vypadá tak, že šlohnou na co přijdou a obtahujou cizím rytířům ženský. Ale to se děje tak aspoň 100 let zpátky někde v Evropě, než vyměnějí popelnice za barevný košile a dají se do vydírání na organizovaný bázi. Ale ta věc s cestováním časem je úplně ulítlá, když nebaštíte Einsteinovou teorii, což není můj případ, protože já radši Jane Fondovou. V každém případě je to přinejmenším nezvyklý, tak tomu chlápkovi povídám, snažíš se mi namluvit, že jedeš z dvora krále Artuše a nějaký kouzelník tě sem poslal něco hledat. Pravdu díš, o čaroději. Merlin pravil, že mi tu nedáte víry, povídá smutně Palagin. Začíná si žvejkat knír, jen tak bez másla. Vypadá málem, jako by dělal na funuse konkurs na plačku. Ale já ti věřím, kámo, povídám, abych ho trochu povzbudil a taky co nejrychlejš vypad. Pak přijmi mého oře a zbroj, žádá si to právo souboje, trvá na svým. V té chvíli si říkám, že bych si dal spíš panáka. Dám si ho. Hned se cítím líp. Vylezu z kabiny a jdu k tý herce. Netuším, co bych s tím čtyřnohým bušlem dělal, povídám, nebo s tou manikúrou, co s ní máváš. Ale když ti to udělá dobře, vemu je s sebou. Beru teda koně a po rampě vzadu na korbě ho strkám nahoru. Palagin mi mezitím hází na sedadlo svůj ocelářský dres. Dám ti to na draka. Tohle není žádnej drak, vysvětluju mu. To je Fortka. Fortka. O takovém tvoru Merlin nemluvil. Škrábe se nahoru za svou toaletní výbavou a evidentně se bojí, aby ho nepokousal volant. Hej, co tam tropíš? Následuji tě, o čaroděj. Oř i zbroj teď patří tobě, ale já s nimi musím do zajetí. Tak pravý zákon rytířské pouti. Tobě z těch zákonů už nějak šibe. Hele, poslyš, nemám rád stopaře. V tom mrknu na kukačky a vidím, že je skoro 10 a já mám bejt u tenkýho Toma Mallona v 8. Tak si říkám, proč ne? Kousek toho mešuge svezu, vyhodím ho na nějakým klidným místě a rychle na něj zapomenu. Možná se zeptám, jestli se někdo nestratil z Bajcrestu, což je náš místní cvokhaus a pošlu je za ním. Tak jako tak mám co dělat, tudíž startuju a jedu. Když to cukne, Palagin zasyčí pod fousama, takže se ho zeptám, co se děje, frajere, máš žízeň. Ne, sotva ze sebe vypraví. My letíme. Máme tam s bídou 80. Podívej se budík. 80 co? Budík. V palici mi to drnčí jak hrací automat na dobročinným bazaru. Ten fešák to nehraje. Znova zkouknu to jeho brnění a vidím, že je to solidní zboží, žádnej maškarní kostým, ale tlustý železo s maličkejma zlatejma a stříbrnejma vzorkama. A neví, co je auták nebo tachometr. To chce panáka, povídám, dávám si první lok a pak mu podávám láhev. Medovina. Ptá se. Ne, Hajk a Hajk, cvakni si. Otočí flašku dnem nahoru a dá si pořádný holoka. Pak šíleně zařve a zrudne tak, že se na něm ty zrzavý kotlety zdají skoro blond. Zaklel si mě. Ječí. Zlý černokněžníku. Pohov. Za chvilku vychladneš. Kromě toho nejsem žádnej kouzelník, ale farmář, tak s tím přestaň. Jedu pozdě s výpalným. Za chvilku se mu udělá líp a začíná se mě vyptávat. Než mi to dojde, vykládám mu, co jsem zač a co dělám a po dalším loku už mi ani nepřijde tak divnej. I když vykládá, jak ho začaroval ten pošuk Merlin a poslal ho na cestu časem, v pohodě mu to baštím. Nakonec se sesypu a povím mu, ať mi říká budchy. Za pár minut jsme kámoši, jak kdyby jsme spolu seděli. Můžeš mě zvát Pallaginem, povídá. Fajn, Pale. Dáš si loka. Tentokrát si dává lepšího bacha a asi mu to chutná, protože se olízne a ani nesčervená. Mohu znát cíl tvé cesty, o budchy. Zeptá se asi za minutu. Ukážu mu na barák, ke kterému se právě blížíme. Je to zájezdní hospoda u bludného kořene a právě v téhle krysí díře si tenkej Tommy Malone odkládá klobouk a futrál na stříkačku. Vysvětluju to Palovi. Nevypadá to jako díra pro krysu, neodpustí si poznámku. Krysí díra je všude, kam páchne tenkej Tommy, povídám, protože tenkej Tommy je krysa. Teďka musím dovnitř a zaplatit $10 za ochranu, nebo mi zaleje louhem Vojtěšku. Co tím míníš? Koukni, Pale. Mám takovou farmičku a musím solit tenkýmu Tomovi 10 babek týdně, nebo budu mít problémy, jako třeba drcený sklo ve šrotu pro kuřata nebo plechový vajíčko v silu. Platíš mu, aby ti barbaři nespustošili polnosti. Nebude lepší nalézt nájezdníků a strestat jich. Ale já vím, kdo mi zrasí statek, když nezaplatím, vysvětluju. Tenkej Tommy, myslím, že chápu tvé trápení. Jsi nevolník a tenký Tomáš tvůj lení pán. Z týhle poznámky a tónu, kterým to Pallagin říká, se cítím jako vůl. A mám už moc v hlavě, než abych to jen tak přešel. Nejsem žádnej nevolník, řvu na něj. Vlastně už dlouho čekám na to, až tomu tenkýmu Tomovi zmaluju ciferník. Dneska nedostane žádnejch 10 babek a já mu to vpálím přímo do toho, co nazývá svým ksichtem. Pallagin se zuřivě soustředí. Nezdá se, že by nějak zvlášť uměl gramatiku, ale to základní pochytí a začne se usmívat. Mluvíš jako pravý rytíř. Doprovodím tě a pomohu ti v tvém nesnadném poslání, neb v srdci nalézám příchylnost k tvému nezvratnému záměru a opovržení tenkým Tomášem. Zůstaneš sedět, kde jsi, vpadám mu do řeči. Tohle zmáknu sám. Tenkej Tom mi nerad vidí, když mu přes den do podniku lezou cizí lidi bez pozvání a ty seš v těch hadrech krapet nápadnej. Zůstaneš tady a dáš si panáka. Vyskočím z auta a z vostra štráduju do putiky. Srdce mi klepe taky pěkně z vostra, protože se chystám na takovou věc, že brzo může přestat tlouct úplně. Když jde o prachy, tenkej Tommy se občas naštve. Dojdu k baru, tam stojí tenkej Tommy v boxerských rukavicích a leští sklenice. Akorát, že nemá boxerský rukavice, ale holí ruce. Tenkej Tommy není zrovna tenkej, abyste rozuměli, ale říká se mu tak, protože váží tak 350 liber, svlečenej, a to je jednou za měsíc, když se koupe. Tak to seš ty. Zařve na mě hlasem otrlýho bachaře. Nazdar, tenkej Tommy, zdravím. Jak jdou kšefty? To ti povím názorně, když pěkně z hurta nevysolíš těch 10 škeblí, zavrčí tenkej Tommy. Všichni už svoje dávno vyplázli. Čekám tu 2 hodiny, abych mohl s vejplatou do banky. Klidně běž, povídám, já tě nezdržuju. Tenkej Tommy odloží 0,5 litr, co právě pucuje a nahne se přes barpult. Koukej to vypláznout, procedí skrz zuby. Řezáky má velký žlutý a dohromady to není nijak příjemný šklep. Zašklebím se na něj taky, protože nevidí, jak se mi klepou kolena. Nic pro tebe nemám, Tommy, vypravím ze sebe. Vlastně kvůli tomu jsem tady, abych ti řekl, že už tvoji ochranu nepotřebuju. Ha! Zařve tenkej Tommy, práskne do baru a hned ho na svoji váhu překvapivě rychle oběhne. Bertrame! Rozcoe! Bertram a Rozcoe jsou Tomovi číšníci, ale stěží je volá, aby mě obsloužili. Hnedka vyběhnou zezadu a je jasný, že s podobnýma situacema mají svý zkušenosti, protože Bertram si nese těžkej obuch a Rozcoe má v ruce kudlu. Jsem z toho nervózní, protože do skauta určitě nechodí. Než si to všechno pořádně prohlídnu, tenkej to mi je u mě a pěstí mi míří na hubu. Právě včas se sehnu, ale tenkej Tommy mě druhou rukou praští ze strany a já se poroučím přes celý výčep. Spadnu přes židli a než vstanu, už mě jdou obsloužit Bertram s Rozcovem. Přesnějc řečeno, jeden sbírá tu sesli, co jsem se přes ní přerazil a chce mě s ní mácnout po hlavě. Zaječím a hmátnu na stole poslánce. Narvuji Bertramovi do krku a zrovna se chystám nasypat Rozcojovi do očí trochu pepře, když si to přihasí tenkej Tommy, veme mu žabikuch a zatlačí mě do rohu. V tom něco zarachotí u dveří a ozve se řev, oho. Za Pendragona a Pallagina. Do výčepu v kluše Sir Pallagin. V jedné ruce má svůj meč, v druhý prázdnou flašku a pokrk překypuje odvahou. Napřed hází flašku, která trefí Bertrama ze strany na budku, zrovna když si vytahuje z huby slánku. Číšník zasténá, složí se na zem a Rozcoe s Tomem se otočí. Co je to za ufouna? Poznamená tenkej Tommy. Nevím, povídá Rozcoe a couvá před Pallaginem a jeho mečem. Vzhledem k tomu, že se nekouká pod nohy, zakopne o židli a spadne držkou rovnou do plivátka. Pallagin mu už chce jednu seknout, když mě tenkej Tommy nechá bejt a odfrkne si. Chytá do jedné ruky pendrek i kudlu a hází je na Pallagina. Tomu se obojí samozřejmě odrazí od helmy, takže tenkej Tommy sprubne židli. To taky nezabere, tak zvedne stůl. Pallagina to mírně překvapí a vyráží po něm. Tenkej Tommy ustupuje. Ne. Ne, povídá. Najednou hrabe v kapse a vytahuje plechovou stříkačku na olovnatý splodiny. Bacha! Křičím a snažím se k Tommymu dostat dřív, než stačí vystřelit. K zemi, pale, sehnout. Pallagin se sehne, ale běží dál, protože má tak těžký brnění, že kdyby zastavil, spadne. Střela mu proletí nad přilbou, ale Sir Pallagin běží dál a vráží okovanou hlavou tenkýmu Tommymu přímo do pupku. Tenkej Tommy hekne akorát, uf, a posadí se na zadek. Chytí se za panděro v místě, kde to schytá helmou a nezdravě zezelená. Pallagin napřáhne meč, ale já povídám, nech to plavat. Dostal svou lekci. Cestou ven slyším, jak tenkej Tommy sípe, co je to za chlapa. Toho si teď platím na ochranu, povídám. Takže na tvým místě bych si odpustil granáty v silážní jámě, protože na vajíčka je alergický. Vyjdeme ven a vlezeme do nákladňáku. Díky, kámo, povídám. Poplašíš tu gorilu a ještě mi zachráníš život. Jsem ti dlužnej, ať seš kdo chceš, a kdyby tenkej Tommy netočil takový slivky, vemu tě zpátky a dáme si panáka. Toť v skutku nic není, povídá Pallagin. Jednou ti to oplatím, pale. Seš můj kámoš. Myslím, že mi můžeš pomoci hned. Jak? S mým posláním přeci. Merlin mne vyslal vyhledat kappadocký taburet. Ale já o těch novejch nočních klubech nic nevím, povídám. Z města už jsem dávno vypad. Kappadocký taburet, povídá Pallagin, jako by mě neslyšel, jest podstavec na němž spočine svatý grál, až jej jednoho dne nalezneme. Svatý grál. Pallagin mi začne vykládat šílenou story, jak bydlí na hradě s králem Artušem a stovkou dalších ranařů, co jsou rytíři jako on. Jestli tomu správně rozumím, denodenně sedějí kolem stolu, nalejvají se a mlátějí mezi sebou, takže je ten Artuš asi moc nezvládá. Mozek gengu je nějakej Merlin, který má velký slovo v kouzelnických odborech. Artušovi hochy pořád někam posílá zachraňovat unesený dámečky nebo pobíjet cizí gangy, ale doopravdy ho zajímá jenom tenhle svatý grál. Nechytám přesně, co to ten svatý grál je, leda snad nějakej pohár pro vítěze, který dali ve středověku omylem do frcu. Každej po něm ale strašně pase, včetně velkých bossů z gengu, jako je Sir Galahad nebo Sir Lancelot. Když o nich Pallagin mluví, vzpomínám si, že už o nich vím, tak se ho dál vyptávám a on mi říká fůru o dávnejch časech a rytířích a jak žijou a o turnajích, což je něco jako fotbal, ale bez těch platů a o spoustě dalších věcí, o něž mám jako amerský učenec nemalej zájem. Ale abych to krapet zkrátil, Merlin se toho svatýho grálu furt nemůže domáknout, i když v jednom kuse posílá hledat další chlápky. Ale jinak je to koumes, protože se například dovede na něčem pořádně sjet a pak koukat do budoucnosti. Například říká Artušovi, že bude mít brzo problémy, což Pallagin potvrzuje, protože sám vidí, jak mu Sir Lancelot začíná líst do zelí. Ale drby stranou, jiná věc, co Merlin vidí v budoucnosti, je ten kappadocký taburet, posvátná relikvie, co na ní má jednou spočinout svatý grál. Takže ten starý Rapl si jednou zavolá Sira Palladina a povídá, že ho pošle na pouť k větší slávě Británie a ať sežene ten podstavec pod svatý grál a vrátí se s ním. Nemůže mu jinak pomoct, než že ho začaruje a pošle ho dopředu do doby, v který taburet poprvé jasně vidí. Taky mu poví něco málo o době a zemi, nasype na něj špetku pudru a milej Sir Palladin najednou sedí na svým koni uprostřed okresní silnice, kde do něj málem vrazím. Takový historce se věří dost těžko, poznamenám, když Palladin domluví. Jsem tu, opáčí rytíř, a co mi na to má jinýho říct? Chvilku mám dojem, že si dovedu představit, jak se asi cítí, když ho vyexpedujou časem na neprobádaný území bez automapy. A protože je to prima chlap a zachrání mi život, říkám si, že to můžu aspoň zkusit. Nekváknul ten dědek aspoň něco, kde má ten taburet bejt? Zeptám se ho. Merlin. Zajisté, říkal, že jej spatřil v domě minulosti. V jakým domě? Myslím, že pravil v domě minulosti. O tom nevím, povídám, jestli ovšem nemyslí krematorium. Ale na to, abys mě tam dostal, je dneska moc velký vedro. Tohle už říkám, když vyjíždíme ke mně do dvora a zastavuju. Dáme si nějaký dlabanec, navrhuju. Třeba něco vykoumáme. Dlabanec. Futro. Káblík. Chleba. Tady. Samo. Tady mám hodovní síň. Pomůžu Palladinovi z kabiny a vemu ho dovnitř. Když patlám svačinu, sedí u mě v kuchyni a dává mi kila potrhlejch otázek. Nechápe vůbec nic. Vyjde najevo, že za jeho časů nemají civilizace ani co by se za nehet vešlo. Neví, co je to sporák nebo plyn a když mi poví, že v životě neviděl elektrický světlo, chápu, proč se tomu říká doba temna. Tak mu všechno vykládám, o autech, o vlakách a letadlech a traktorech a parníkách a pak se pustím do toho, jak u nás lidi žijou. Vysvětlím mu, co je placení za ochranu, politika a volby. Pak se pustím do vědy, kulomety a slznej plyn a vajíčkový granáty a otisky prstů, všecky výdobytky pokroku. Je dost těžký vysvětlovat takový věci tak neznalýmu chlápkovi jako Palladin, ale je za to tak vděčnej, že mu nic nezatajím. Dokonce mu musím ukázat, jak se jí příborem, poněvadž vyjde najevo, že na dvoře krále Artuše se na správný stolování moc nedá. Nejsem ale žádnej učitel a navíc nám to nijak nepomáhá s Palladinovým problémem, což znamená stopit někde ten jeho taburet. Tak se ho začnu zase vyptávat od začátku, co je to zač a jak to vypadá a kde to podle toho Magora Merlina máme hledat. Jediný, co dá jakž takž dohromady, je ten dům minulosti, co ho Merlin viděl, když byl mimo. Veliká stavba, povídá. A taburet střeží bojovníci v modrém. Strážnice. Navrhuju. Je v průsvitné rakvi. Nic takovýho nikdy nevídám, i když slyším, že smraďocha Raffelana do takový loni ukládaj, když schytá svou dávku broků do panděra. Je na něj vidět, nesmíš se jej však dotknout, vzpomene si. Najednou mi to dojde. Je to pod sklem. V muzeu. Sklem. To nech plavat. Jasně, hlídači. Dům minulosti. Je to v muzeu ve městě. Povídám mu, co je to muzeum, a pak začnu přemýšlet. Napřed musíme zjistit, kde to je. Pak vykoumáme, jak to otočit. Otočit. Šlohnout, kámo. Řekni, víš, jak to vypadá. Zajisté. Merlin mi jej popsal do poslední drobnosti, abych se nezmýlil a nedonesl špatný taburet. Fajn. Tak ven s tím. Tedy, jest to jen dřevěný podnos z hrubých prken, v rozích mající čtvero krátkých noh. Barvou jest hnědý a na výšku má stěží 4 dlaně. Prostý je, postrádá je ozdob, neb kappadočtí otcové jej stesali toliko na hrubo. Fajn, povídám, asi si to dokážu představit. Počkej tady a rozšiřuj si vzdělání. A strčím mu starý číslo magazínu pro pány. Jdu do sklepa a když se za chvíli vrátím, naproti mi řinčí Sir Palladin, oči navrh hlavy. Prosím pověz, kdo je tato sličná dáma. Ptá se a ukazuje na dobře vyvinutou kost v bikinách. Věru připomíná jezerní paní, ale má víc, větší. Přesně tak, kámo, daleko víc a v červenejch. Ale mrkni, tohle to hledáš. U grálu, přesně tohle. Odkud si jej získal? V obyčejnej starý krám, co jsem našel dole ve sklepě. Podnožka, ale strhal jsem z ní čalouny a odřel lak. Teď ti zbývá jenom dokopat Merlina, ať mávne hůlčičkou a veme si tě zpátky, a ty mu dodáš objednaný zboží. Dědek nic nepozná a nám to ušetří fůru trablů. Palagin krapet schladne a zase si začíná žmoulat ten svůj zrzavej knír. Obávám se, sire Budchy, že tvé mravy nepatří k nejvzornějším. Mám poslání a nesrovnává se s mým svědomím donésti falešný taburet. A mám to. Samozřejmě můžu ty popelnici povědět, ať si jde dál po svých, ale mám pocit, že mu něco dlužím. Za vteřinku to máme v suchu, pale. Běž ven a strč si tu herku do stáje, než si zpátky, zařídím to. Na svou čest. Ptá se a začíná se zas usmívat. Samo. Ruku na to. Chvíli se rozhlíží, na co. Nech to plavat, povídám. Postarej se o koně a nech to na mě. Vykodrcá se ven a já začnu žhavit drát. Když se vrátí, už jsem hotovej. Jdeme do auta. Podíváme se po tý tvý veteši. V skutku. Vydáváme se na pouť společně, sire Budchy. Na nic se neptej. Jdeme. Vidím, že se nemůže rozloučit s tím časopisem a když si všimne, že se koukám, zčervená. Obraz této sličné dámy bych rád vzal s sebou, jak jest zvykem potulných rytířů, přiznává a cpe si kočku pod helmu, takže jí za chvíli trčí jenom nohy na jeho čele. V pohodě, kámo. Ale jdeme, máme před sebou dlouhou štreku. Beru flašku, falešný taburet a diamant na sklo, vlezu do kabiny a vyrážíme. Je to dlouhá cesta a mám fůru času vyložit Palaginovi, jak to v kraji chodí. Povídám, jak před chvílí volám do muzea a ptám se, jestli tu věc mají na skladě. Pak jim volám jiným hlasem, že jsem jako pošťák a mám pro ně prima brnění a že jim ho přivezu vokázat. Prima nápad, ne, já tomu nerozumím. Jak si volal do muzea, když je tak daleko? Jsem přece čaroděj, povídám a nechám to plavat. Tvému plánu však stále nerozumím. Což brnění patří do domu minulosti? Je to starožitnost, ne. Dneska už všichni místo brnění nosejí neprůstřelný vesty. Ale jak nám to pomůže, otočit, taburet? To ti to nedochází. Odnesu tě do muzea jako prázdný brnění. Tam se kouknem po té taburetce. Postavím tě někam do rohu a až to tam zavřou, vyřízneš diamantem vitrínu, čapneš taburet a místo něj tam strčíš moji podnožku a ráno je zas všecko v pohodě. Prostý. Upřesvaté pany, toť pravý vrchol moudrosti. Sám přiznávám, že je to fikaný. Dostáváme se ale do hustšího provozu, takže zastavuju a povídám, od teďka už seš jenom prázdný brnění. Vlezeš si vzadu na korbu, aby si nás zodpovědní občani moc nevšímali a klidně si tam poležíš. Když dorazíme do muzea, vytáhnu tě a ty budeš držet a ani nemukneš. Jasný, na mou věru. Takže si Palagin naskočí dozadu, natáhne se a já razím do města. Než se objeví moc lidí, stihnu ještě pár rychlejch loků, protože co jsem do toho vlez, jsem krapet nervózní. Ne, že bych se nějak zhulákal, ale když dorazíme do centra, už necítím nohy. Asi proto náhodou na červený trochu ťuknu nárazník auťáku před sebou. Vlastně ho ťuknu tak, že upadne. Je to velký černý Rolls, otevřou se dvířka, ven vykoukne ošklivý starý běloch a povídá. Kam čumíš, idiote? Komu říkáte idiote, ksichte rozšláplá. Odpovídám, protože bych z toho rád nějak vycouval. Ark. Povídá ten dědek a škrábe se z toho svýho pekáče. Pojďte ven, je fersone a pomozte mi s tím flákačem. Je legrační, že mě tak přesně ošacuje, když mě předtím v životě neviděl, ale svět je malej. Hlavně je malej na toho velikýho šoféra, co se stěží vysouká z předních dvířek. Není jenom velký, ale má i dost zlej kukuč a jde přímo po mně se starochem v závěsu. Hoši, dejte si voraz a nohy do škopku, navrhuju diplomaticky, abych se vyhnul trablům. Ale ten dědek na mě nedá. Ukažte mi řidičák, zavrčí, právě se chystám něco udělat s hulváckýma řidičema, co nevidí semafor. Jasan, povídá velký šofér a strká mi velký rudej ksicht do vokínka. Možná by jel krapet pomalejc, kdyby měl na každém voku monokla. Počkat, počkat. Je mi pekelně líto, že jsem vám nabořil nárazník a pokazil náladu, ale spěchám do muzea s horkým zbožím. Vezu jim brnění, mám ho na korbě. Ukáže se, že to není nejlepší nápad, protože když předtím vidím, jak na mě jdou, hodím dozadu ducha přítomně flašku. Ty se hned chopí sir Palagin, takže když se dědek mrkne na korbu, válí se tam pal a nasává. Když vidí dětka, zarazí se s rukou na flašce a s flaškou v hubě zaklapne hledí. A co je tohle? Vyštěkne starouš. Co? Co dělá ta flaška skřípnutá v hledí tý helmy? A jak to, že na ní drží ta ruka? Nevím, pane. Tak to je od rána, co jsem to rozbalil. Něco tu smrdí, nedá se starouš. Tenkrát v hisku nepili. Je slušně stará, povídám. To je mi jasný, opáčí jedovatě, soudě podle vašeho dechu. Pošlu tě za katr, chlastáš za volantem. Hele, pípne velkej šofér Jefferson, třeba ten auták ani není jeho. To brnění moh někde šlohnout. Staroch se usměje jako vyšetřovatel na strážnici. To mě ještě nenapadlo. Tak, pane, a rychle se ke mně otočí, když toho o tom brnění tolik víte, zřejmě mi můžete prozradit, kdo byl jeho původní majitel. No, můžu. Sir Palagin od kulatýho stolu, vyrazím. Palagin. Palagin. O tom jsem nikdy neslyšel, vyštěkne ten dědek. Ten u kulatýho stolu neseděl. V jednom kuse ležel pod ním, povídám. Hrozně nasával. Nesmysl. Co to na nás šijete, chlape? Podívejte. Zaječí Jefferson. Vhyska. Všichni se otočíme a jasně vidíme, jak hladina v láhvi klesá, protože Palagin ze spoda tiše saje. Podvod. Povídá dědek a praští do helmy hůlkou. No tak, kdes to ukrad? Spustí Jefferson a chytí mě za límec. Starouž dál klepe holí do přilby. Ve jménu svatého Jiří, odstup. Zařve Palagin. Odstup, si cti provětrám ledví, prašivý mouděnče. Dědek tam stojí s hůlkou stuhlou v půli cesty a hubu má do kořán, jako by v ní chtěl chovat kanáry. Pal si všimne hole a vytáhne svůj meč. Tedy souboj. Ječí dál. Všude kolem občani troubějí na klaxony a civějí ven, jakmile ale uvidějí Palagina, jak stojí na korbě a mává žabikuchem, radši se rychle kliděj. Robot. Vysouká ze sebe dědek. Sám půjdeš na robotu, zeměplaze, zvolá Palagin a začne mávat mečem staroušovi kolem kedlubny. Hej! Zařve šofér a pustí mě. Ať toho nechá. Vyjede po rytířovi, ale než se vyšplhá na korbu, dostane po hlavě flaškou od whisky. Gorila padne pozadu na zem a zůstane sedět na zadku. Dědek chvíli poskakuje kolem a pak zdrhne do auta. Jsem členem správní rady muzea, huláká. A ať je ta věc cokoliv, vystavovat ji nebudeme. Stejně v tom jsou čáry. V téhle chvíli se objeví první fízl, ale já rychle ukážu Palovi, ať se zase složí na korbu a sám chytím policajta za knoflík. Tenhle chlap a jeho šofér do mě nacouvali, povídám. A když si k tomu řidiči čuchnete, uvidíte, že je pěkně nacamranej. Ani se neudrží na nohou. Ten dědek je taky pěkně pod parou, ale já musím rychle do muzea se zásilkou, takže po nich ani nechci náhradu škody. Hej! Povídá ten modrej panáček, ale já už jsem v trapu. Než stačí zařvat, chyťte ho, jsem už o pár ulic dál. Cestou pucuju Palagina. A od teďka, povídám, se nehneš, ať se děje, co chce. Jasný. Škyt, povídá Palagin. Do muzea tě dostanu, jenom když budeš pěkně sticha a ani se nehneš. Škyt. Tak jsme tu, povídám a zajíždím zezadu k velkýmu šedivýmu baráku. Škyt. Sklapni, syknu. Palagin si stáhne hledí. Ne, počkej. Pořád škytá, tak mu z čepice utrhnu chochol a nacpu mu ho do pusy. Teď drž klapačku a nech to na mě, povídám. Pod paži si strčím podnožku a do kapsy sklenářský diamant. Pak otevřu vzadu korbu a stáhnu Palagina po rampě na zem. Au. Uf. Sténá přes helmu. Ticho. Jdeme na to. Táhnout Palagina za ruce není žádná sranda, ale za chvíli ho vyvleču až k bráně. Stojí tam vrátnej. Nový brnění, povídám. Kde tu máte železářství? Vtipný. Nikdo mi neřekl, že mám čekat dodávku. No dobře, helfnu vám s tím. Doktor Peabody si to ráno uloží na místo. Podívá se na mě a jak se snaží táhnout Palagina, je celej rudej. To je divný, jak je to těžký. Myslel jsem, že brnění je lehčí. Je tam i spodní prádlo, povídám. Co bude s tou pomocí? Zvedneme Palagina a neseme ho fůrou sálu do extra velký síně. U stěn stojí jedno brnění vedle druhýho a pár jich dokonce visí od stropu na drátech, ale já málem vykřiknu, když vidím vitrínu uprostřed. Za sklem tam na podstavci stojí úplně stejný stoleček, jako ten, co ho vláčím pod pazuchou. Položím svou podložku na zem a strážnej si ji poprvé všimne. Co má bejt tohle? Brnění na tom má stát, objasňuju. Je to souprava. Jo tak. Opřeme to o zeď. Musím se vrátit na vrátnici. A jde pryč. Omrknu to kolem a vidím, že nikde není ani noha. Začíná se stmívat a vypadá to, že už zavírají. Jsme tu, šeptám. Škyt, povídá Pallagin. Otevře si helmu a zmerčí taburet. V skutku, toť cíl mé cesty. Děkuji na tisíckrát. Zapomeň na to. Teď jenom počkej, až se víc setmí, ač maj z něho. Dojdu k vitríně a zaťukám na ní. Hele, povídám, máme kliku. Zezadu se otvírá. Ani nepotřebujem ten diamant. Ale Pallagin mi nevěnuje pozornost. Rozhlíží se po brněních podél stěn. Gawain. Vyhrkne. Co? Toť na mou věru zbroj Syra Gawaina. Rytíře kulatého stolu. Nekecej. Ale ano. A tamhle visí štít s erbem Syra Sagramora. V skutku. Tam je pancíř Eldefordův, jenž je bratrancem Syru Kajovi. A Maligaint. Drmolí jména starých kámošů, řachtá kolem a ťuká na zašlej plech, ale mně to stejně připadá jako skládka za plotem leteckýho hřbitova. Jsem zas mezi přáteli, zaliká se Pal. Jo. Tím si nebuď tak jistej. Když se tady domáknou, co máš za lubem, tak tu končíš. Tak do toho. Nechci se tu dočkat penze. Postrčím ho k vitríně. Budu hlídat dveře, kdyby někdo šel, zašeptám. Ty vyměň taburety. Padej. Tak tam stojím, Pallagin jde k vitríně a snaží se moc nechrastit. Je tu ticho, tma a na člověka padá hrůza. Pallagin má vitrínu hnedka otevřenou, ale vytáhnout taburet není taková sranda, poněvadž je přitlučený k podstavci. Potí se a supí, jak se ho snaží urvat, a já se klepu, že zburcuje strážný. Ten Merlin mi moc nevoní, poznamenám. Měl by vám rytířům v těžkých chvílích pomáhat, ale nevšiml jsem si, že by pro tebe zatím hnul prstem. Pravda, za svůj úspěch mohu děkovat i jedině tobě. Nebhleď, má pout je u konce. A s tím urve taburet a strčí místo něj do vitríny moji podnožku. Pak zavře vitrínu a vyrazí napříč sálem zpátky. Akorát, že v půli cesty vyjekne a složí se na zem, protože mu po dlaždici uklouzne noha. Ozve se strašná rána, jako by se zbíhali všichni čerti. Taky že jo. Po celém baráku hulákají hlídači a slyším, jak se stahujou naším směrem. Skočím k Pallaginovi, pomůžu mu na nohy, ale když už skoro stojí na svých, vlítne do sálu parta chlapíků a začíná to vypadat zajímavě. Zloděj. Stůj. Huláká ten v čele a celá banda jde po nás. Pallagin se ze všech sil snaží udržet na nohou, zatímco já otvírám okno, ale když je zmerčí, houkne, pustí taburet a začne kolem sebe mávat mečem. Ani hnout, hampejzníci, sic vám nasekám droby na držťky. Zavije a otočí se na mě. Pospěš, Sire Budchy, snad zdaří se ti uniknout, když zadržím ty lapky. Dej to sem, povídám a chytám meč. Zdržím je sám, ty vymajzni a vem ten svůj poklad Merlinovi. Pánové, to je on. Zavřeští novej hlas. Do síně osobně vbíhá ten bílej dědek z křižovatky a sebou vláčí tak 8 polišů. Hnedka jsou skoro u nás. Tlustej seržant nás fixuje přes mušku tlustý bouchačky. Za Pendragona a Anglii. Ječí Pallagin a pohladí jednoho četníka po pleši mečem na plocho. Do prdele práce. Huláká seržant. Vystřelí, ale olůvko se Pallaginovi odrazí od helmy. Superman. Zařve jinej Clifton. Na něj. Vřeští starouš. Je to hotovej piknik bez mravenců. Vemu seržanta po krku a Pallagin na něj jde s mečem. Ale zbylejch 6 nás tlačí do kouta, s místníma hlídačema v druhý linii. Jakmile složíme první 2, hned máme co dělat s dalšíma. Kroužej kolem jak smečka teriérů kolem smetiště. Jdem na to, zašeptám a jdu do nich. Hlavně statečné. Uf. Srdce. Řve Pallagin a seká kolem sebe. Najednou zas uklouzne a meč mu vypadne z ruky. Než se sebere, má na sobě 2 poliše. Seržant se sbírá, chytá svou stříkačku a míří na mě. Takže. Povídá. Jeho chlapci nás čapnou a postrčej dopředu. Pallagin najednou zavře oči. Merline. Zašeptá. Pomoc. Na to se začne dít něco dost divného. Napřed zaslechnu v temných koutech sálu skřípání a chrastění. A pak to začne pořádně řinčet jako Palladinovo brnění, ale daleko hlasitějš. Za Artuše a Anglii. Ječí Palladin. Gawaine, Sagramore, Eldeworde, Maligainte. Jišť přicházíme. Ze tmy se vyvalí půl tucet brnění, ale tentokrát jsou v nich lidi. Poznávám plechárny, co visely na zdech, a je mi jasný, že je tu Palladinův gen. Merlin poslal pomoc. Zahučí, chytne meč a pustí se do rvačky. Ostatní už se slušným kraválem pořádají četníky. Pár polišů zdrhá a hlídači už jsou dávno ve dveřích. Jakmile tam ale dorazej, ze stěn jim za krk padají další rytíři a srážejí je na zem. Za minutku je po všem. Palladin stojí uprostřed sálu s taburetem v ruce a chlápci v plný zbroji ho obletujou jak chcíplou krávu. Mé poslání je naplněno, povídá. Díky Merlinovi a zde si Rubutchovi. Ale to už tam dávno nejsem. Protahuju se ven okýnkem a to z vostra, protože dneska už toho mám tak akorát a nechci se ještě zamotat do nějakýho čárymáry nebo si začít s kouzelnickýma odborama. Takže se přehoupnu přes parapet a žuchnu dolů. Ale dokud jsem na okně, zahlídnu něco jako blesk, i když si nemůžu bejt jistý. Podívám se zpátky a vidím, že sál je prázdnej. Na podlaze leží fůra četníků a kolem stojí pár prázdných brnění. Palladinův obleček je ale fuč. Zamžikám a razím k auťáku, kterým mizím, jako by mi za vejfukem hořela koudel. Takže tak to je a cestou domů o tom hodně přemýšlím. Studeným vzduchem krapet vystřízlivým a uvědomuju si, že jsem v podstatě od rána na mol. Vlastně jsem na mol už když potkám tohohle Palladina, takže ani nevím, jestli ho ráno fakt potkám, nebo si to všecko vymýšlím. Poněvadž když se potom blesku mrknu do muzea, nikde tam není, a tak si říkám, jestli se mi to jenom nezdálo. Dělá mi to těžkou hlavu, protože ať se v tom muzeu stalo cokoliv, do novin se to nedostane, jelikož poliši jsou na takový akce hákliví a pokud jde o taburet, nic se vlastně nestratilo. Tak si říkám, že se stavím u tenkýho Tommyho Mallona, ten mi to poví, tak zastavím u hospody a jdu dovnitř. Za barem je jenom Bertram a když mě zmerčí, je samej met. Rád bych mluvil s tenkým Tomem, povídám. Bertram nasucho polkne. Leží nahoře. Je mu ještě špatně, jak jste ho ráno praštil do břicha. Jaký já? Praští ho můj kámoš. Přišel jste sám, povídá Bertram. Dlouze se na mě podívá, ale je tam dost lidí, tak jenom pokrčím ramena a jdu ven. Zbytek cesty domů jsem mimo, protože jestli mi Bertram nekecá, jsem cvok. A stejně jsem brzo cvok tak jako tak, když vůbec připustím, že by se mi mohlo něco tak ujetýho stát. Tak to se mnou je. Jsem střízlivej a pro dnešek mám všeho plný kecky. Když přestanu chlastat šelak, neuvidím už žádný rytíře v brnění, co vykládají voloviny o poutích a kouzelníkách. Co bylo, bylo, už budu sekat dobrotu. Zlepší se mi nálada, takže zacouvám do garáže. Načež vyletím ven a zase nadávám znova od začátku. Najednou totiž vím jistě, jestli to je pravda nebo ne. Protože vzadu v garáži stojí ta vyhastrošená herka s pytlem na hlavě, co jsem s ní poslal syra Palladina do stáje. Nevěděli byste o někom, kdo schání koně. Dám ho lacino. A to máte prv 1200 let. Přeložil Robert Schorn.